cena z 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za 4199 zł. Taniej aż o 100 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry, mamy 25 marca, poniedziałek, minęła 14. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Na Śląsku zginęło dwóch saperów. Rodziny są pod opieką wojska, zapewnia szef MON. Policja sprawdza, kto wyrzucił zgniłą słomę pod biurem PiS w Janowie Lubelskim. Będzie to zakwalifikowane jako zaśmiecanie. Euroczołg budowany przez Niemcy i Francję coraz bardziej realny. Dwaj saperzy zginęli podczas ćwiczeń wysadzania trotylu pod Lublińcem na Śląsku. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, to żołnierze 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego. W tych tragicznych chwilach nasze myśli i modlitwy są z rodzinami żołnierzy. Rodziny są pod opieką wojska, napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj upływa termin zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych. Mogą to zrobić osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat oraz osoby mające orzeczenia o niepełnosprawności. Jak mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, wnioski można składać na kilka sposobów. Osobiście w formie pisemnej osoby niepełnosprawne również mogą składać telefonicznie. Można również za pomocą podpisu elektronicznego przesłać taki wniosek do komisarza wyborczego. W przypadku osób z niepełnosprawnościami należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W związku z takim złożeniem wniosku, jeśli osoba jest uprawniona, otrzyma taki pakiet wyborczy najpóźniej 2 kwietnia. Dziś mija też termin składania wniosków o bezpłatny transport do komisji wyborczych, również przysługujący osobom niepełnosprawnym oraz osobom, które ukończyły 60. rok życia. Telewizja Polska zawiadomiła prokuraturę o wątpliwych jej zdaniem działaniach byłego szefostwa. Chodzi o nieprawidłowości przy zawieraniu umów na wiele milionów złotych, które mogły narazić telewizję na duże straty. W komunikacie TVP zaznaczono, że chodzi m.in. o działania, tu cytat, firmowane przez byłego prezesa Jacka Kurskiego. Policja szuka osób, które wyrzuciły przegniłą słomę przy biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości w Janowie Lubelskim. Jak mówi Faustyna Łazur z janowskiej policji, słoma została zauważona po godzinie 23. Patron, patrolując teren miasta, zauważył przy jednym z biur poselskich rozsypaną pryzmę zgniłej słomy. Teren ten jest objęty monitoringiem. Ustalamy sprawcę tego zdarzenia. Będzie to zakwalifikowane jako zaśmiecanie. W lokalu są biura posła PiS Przemysława Czarnka i senatora Grzegorza Czeleja. Na stercie nieczystości zamieszczono tabliczki z napisem „Uśmiechnięty naród przypomina o głosowaniu w sprawie Zielonego Ładu politykom wszystkich opcji”. W Katowicach pojutrze rozpocznie się wielkie gotowanie dla uczestników tradycyjnego śniadania wielkanocnego dla samotnych. Prezes Fundacji Wolne Miejsca Mikołaj Rykowski mówi, że może przyjść nawet 4000 gości. Zawsze znajdzie się wolne miejsce, tych osób przybywa. Widzimy to po czasie. Zaczęło się kiedyś przecież od jednego człowieka w moim mieszkaniu. Ta tradycja powstała 21 lat temu. Bardzo skromnie. Dzisiaj to są tysiące osób, a na Wigilii było prawie 4000, więc myślę, że tak samo może być przy Wielkanocy. Wielkanocne śniadania dla samotnych organizowane są także w innych miastach, m.in. w Olsztynie, Toruniu, Łodzi i Szczecinie. Za nieco ponad 3 tygodnie odrabianie zadań domowych w podstawówkach przestanie być obowiązkowe. Minister edukacji podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz powiedział w Polskim Radiu, że odgórna regulacja może być uznana za ingerencję w autonomię nauczycieli. Próbuje się takim twardym poleceniem w tą materię wkraczać. Nauczyciele doskonale wiedzą, jaką rolę praca domowa ma spełnić. Nauczyciele wiedzą, któremu uczniowi ta praca domowa jest niezbędna i nie sądzę, żeby ich celem, zamiarem, pomysłem było to, żeby przerzucać na uczniów obowiązek uzupełniania tej wiedzy, którą nie byli w stanie w ciągu 45 minut zrobić. Ale to wymaga także zmiany w treści podstawy programowej. Przepisy nie zakazują zadawania prac domowych, ale nie będą one mogły być przez nauczycieli oceniane. Euroczołg bardziej realny. Współpraca Niemiec i Francji na rzecz nowego pojazdu bojowego nabiera konkretnych kształtów, o czym z Berlina nasz korespondent Adam Górczewski. Za miesiąc pisanie detali dotyczących podziału pracy między Niemców i Francuzów. Do końca roku zawierające te szczegóły umowa i projekt MGCS w końcu ruszy. 4 litery to skrót od angielskiej nazwy oznaczającej główny lądowy system bojowy. O tak zwanym euroczołgu mowa jest od lat, ale kolejne terminy były przesuwane. Teraz w końcu 2 dni rozmów ministrów obrony Niemiec i Francji przyniosły przyspieszenie. Eksperci podkreślają, że mimo różnic na kilku polach, szczególnie dotyczących formy pomocy Ukrainie, oba kraje zgodziły się na wspólną produkcję amunicji

To już prawie 16 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia To Słowo Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza otrzymało nagrodę BBC Audio Drama Awards za najlepsze słuchowisko europejskie. Opowiada ono o wysiedlonych dzieciach z Zamojszczyzny w czasie okupacji niemieckiej i niezwykłej roli Róży i Jana Zamojskich, którzy uratowali z hitlerowskiego obozu w Zwierzyńcu 460 dzieci. A więcej o tym słuchowisku opowie Państwu Dorota Piotrowska. Marta Rebzda bezpośrednio po ceremonii wręczenia nagród w Londynie nie kryła radości i zaskoczenia. W ogóle się nie spodziewałam, ale jak usłyszałam laudację, no to tak jakoś dziwnie zabrzmiało, dosyć znajomo, że taka historia z odległych czasów, że o pamięci. No i potem usłyszałam tytuł This World, czyli to słowo. Nie muszę mówić, że to wielki honor, wielkie szczęście i coś, myślę, na co czekaliśmy, pracowaliśmy w naszym zespole. Nagrody zostały ustanowione przez BBC Radio w celu uznania doskonałości w branży radiowej, w szczególności w dramatach audio. W jury zasiadają osobistości zarówno ze świata radia, aktorstwa, teatru, jak i świata literackiego, powiedział reżyser słuchowiska Waldemar Modestowicz. Ten przegląd BBC, no to nikomu nie muszę tłumaczyć, że to jest taki wzorzec, do którego wszystkie radiofonie starają się dorównać, jeśli chodzi o twórczość radiową. To jest rzeczywiście pierwsza liga, ekstraklasa. Mówię o BBC, o tym, co tam powstaje, co tam jest stworzone. Tytułowe to słowo to... Wysiedlenie. Marta Rebzda mówiła, że przedstawiła w słuchowisku prawdziwą historię rodziny Mulawów. Cały czas myślę o sobie jako o reporterce, nie pisarce, więc no trudno, żeby w tych moich tekstach nie było prawdziwych historii, nie było prawdziwych ludzi. Tę historię opowiedziałam na podstawie nagrań, które zrobiłam z jednym żyjącym jeszcze wtedy bohaterem, czyli z Marianem Mulawą, który wtedy w tym 43 roku miał 5 lat. No i oczywiście małżeństwo Jan i Róża Zamojscy, no to też jest prawdziwa historia. Dali nam 15 minut na spakowanie rzeczy. Co można spakować w tak krótkim czasie? Reżyser Waldemar Modestowicz mówił, że temat słuchowiska jest cały czas aktualny. Ten kontekst wojny, wysiedlenia, on niestety jest cały czas aktualny. Tu się nic nie zmienia. Mimo, że lata mijają, jest inna polityka, inne sytuacje, inni ludzie, ale wojny się zdarzają, wciąż trwają za naszą granicą. Ciągle przetaczają się uciekinierzy, którzy szukają lepszego życia, próbują ocalić jakoś siebie. Także to słuchowisko ma jakiś też bardzo aktualny wymiar. Waldemar Modestowicz zwracał też uwagę na artystyczną stronę słuchowiska, w tym muzykę skomponowaną przez Piotra Mosa i chór wyśpiewujący fragmenty niemieckich dokumentów, które zapoczątkowały, a potem towarzyszyły tej akcji wysiedlania ludzi, przemieszczania mas ludzkich do obozu, do przesiedlenia, do zagłady w gruncie rzeczy. To musiała być też aktorska interpretacja, w związku z tym poszukaliśmy śpiewających aktorów podczas tych nagrań. No wszyscy mieliśmy takie poczucie, że robimy coś fajnego, niecodziennego, nieprzeciętnego. Systematyczne niedożywianie daje lepszy wynik niż karabiny maszynowe. W słuchowisku wystąpili znakomici aktorzy, między innymi Danuta Stenka, Anna Dereszowska, Leon Harewicz, Piotr Grabowski i Sławomir Orzechowski. Przesiedlenia w ramach wielkiej akcji były najbrutalniejszymi działaniami niemieckiej administracji na terenie Zamojszczyzny i miały na celu całkowite oczyszczenie terenu z Polaków pod niemiecką kolonizację. Ogółem ze 171 wsi wysiedlono około 60 tysięcy ludzi, z których ponad 30 tysięcy trafiło do obozów przejściowych. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. tries to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Mogę z dużym prawdopodobieństwem założyć, że państwo robili zakupy w tym portalu internetowym, mowa o AliExpress, który to portal znalazł się na celowniku Unii Europejskiej i o tym właśnie dziś opowiada Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Chiński gigant znalazł się na celowniku, bo zarzuty są bardzo poważne. Podrobione towary, manipulacje czy rozpowszechnianie towarów niebezpiecznych dla zdrowia. I teraz Unia bardzo rzetelnie i skrupulatnie będzie się przypatrywała, co właściwie do nas, do konsumentów trafia. To wszystko na podstawie aktu o usługach cyfrowych, który w pełni obowiązuje już od lutego. I jest to trzecie formalne dochodzenie w sprawie dużej platformy handlowej na podstawie DSA. Dwa inne dochodzenia dotyczą platform społecznościowych, platformy X, dawnego Twittera oraz TikToka. A co się tyczy właśnie tych platform społecznościowych, to Wera Jurowa, wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Wartości i Przejrzystości Cyfrowych, nalegała na zaostrzenie przepisów dotyczących platform mediów społecznościowych, właśnie takich jak Facebook, Instagram i oczywiście wspomniany już portal X, dawny Twitter. Uważa, że wprowadzenie modelu płatnej takiej subskrypcji nie daje gwarancji, że konsument uniknie dezinformacji. Twitter, a obecnie portal X, radzi sobie u nas bardzo dobrze, ponieważ kodeks postępowania przeciwko dezinformacji był i nadal jest rodzajem dobrowolnego porozumienia. Jest to dość wymagające przedsięwzięcie dla platform, ponieważ chcemy, aby zatrudniały weryfikatorów faktów i gromadziły fakty bezpośrednio w swojej przestrzeni. Przez kilka lat świetnie nam się współpracowało z ekspertami z portalu X, dlatego osobiście było mi przykro, że dawny Twitter zdecydował się porzucić kodeks postępowania, ponieważ była to także okazja do stworzenia bardzo otwartej platformy dyskusji na temat tego, co jest wykonalne w świecie technologii. Bycie częścią kodu nie jest obowiązkiem, ale obowiązkiem jest przestrzeganie prawnie obowiązujących przepisów ustawy o usługach cyfrowych. Nie mogę jeszcze ocenić, jak radzi sobie Twitter lub X, jak się dostosowują, ponieważ jesteśmy na samym początku tej drogi. Na początku drogi jest również dochodzenie w sprawie chińskiego giganta i o tym, co mu grozi, jakie kary, ile potrwa takie śledztwo, powiemy jeszcze przed godziną 15. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jest już w pół do trzeciej, słuchają Państwo Trójki. Do trzeciej dziś w audycji chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na bardzo ciekawą wystawę. Do końca marca można jeszcze obejrzeć w warszawskiej fabryce Norblina wyjątkową wystawę. Stefan Norblin, artysta plakatu. Dzieła powstały w latach 20. i 30. XX wieku w Warszawie. Znaczącą część wystawy jest seria promująca Polskę, którą artysta stworzył na zamówienie Ministerstwa Komunikacji i Polskich Kolei Państwowych. Wystawa plakatów Stefana Norblina powstała przy współpracy z Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz Archiwum Państwowym w Lublinie. Możemy ją oglądać bezpłatnie, mówi Artur Setniewski, dyrektor Muzeum Fabryki Norblina. Tych prac mamy około 30, przy czym, i to jest dość istotna sprawa, to nie są oryginały. To są kopie i to są takie kopie wystawiennicze z podpisami. Państwo przyszli na wystawę specjalnie? Nie. Przy okazji. Przechodząc tędy. Co Państwa zainteresowało? Autor. Wcześniej przeczytałem o tym, że jest taka wystawa. Tak jak... Wiedzieliśmy, że podejdziemy obejrzeć te plakaty. Zwykła ciekawość. A ja chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o tym miejscu, o właścicielach. Chciałem obejrzeć tę wystawę i spojrzeć na to miejsce z perspektywy sztuki. Stefan Norblin, którego plakaty pokazujemy w fabryce Norblina, był jedną z ciekawszych postaci życia artystycznego międzywojnia. Mówi dr Marcin Władyka, kurator wystawy, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W zasadzie był samoukiem. Jego dorobek obejmuje nie tylko plakaty, które pokazujemy na wystawie, był również malarzem, ilustratorem. Jego estetyka wychodziła z ducha Art Deco i przechodziła na właściwie wszystkie odmiany i dziedziny plakatu, którymi się Norblin zajmował. Stefan Norblin był portrecistą, malarzem. Widać jakby w tych plakatach, tak ja uważam, jak on gdzieś walczy troszkę i ten plakacista w nim i ten malarz. I niektóre są bardzo malarskie, te plakaty, tak jakbyśmy po prostu patrzyli na obraz, a niektóre z nich, polecam taki plakat Wilno, absolutnie już zaczynają być plakatami w takim nowoczesnym czy współczesnym rozumieniu tego słowa. W międzywojniu niezwykle popularny był nurt plakatów turystycznych. Połowa obiektów, które są na wystawie, dotyczą serii, które projektowane były na zamówienie Ministerstwa Komunikacji i Polskich Kolei Państwowych. Te plakaty polska publiczność zainteresowana plakatem zna najlepiej. Co najbardziej przykuwał Pana uwagę? Warszawska Starówka. Jeszcze nie zdążyliśmy przejść po wszystkim oczywiście. Pierwsze co patrzę, rzuca się w oczy, no to jednak patrzę jednak na Starą Warszawę. Na resztę rzeczy trzeba się przypatrzeć, żeby widzieć w ogóle co to jest, tak? A tutaj to od razu widać. Ja na co pierwsze zwróciłam uwagę ten pieśniarz z Warszawy, bo tak trochę mi się kojarzy jednak z Pragą, taka Stara Warszawa typowo, to tak moje oczy od razu poleciały tam. Znacząca część tych plakatów była wydawana na rynki zagraniczne. Dużo łatwiej znaleźć je w różnych antykwariatach Ameryki czy Europy Zachodniej, aniżeli w Polsce. Część tych prac była niesygnowana, więc odnajdywane dzisiaj muszą przejść przez proces weryfikacji. Kilka takich obiektów również na wystawie mamy. Także poza tym dominującym nurtem turystycznym mamy również plakaty polityczne, plakaty poświęcone reklamie, jak również próby tworzenia plakatów filmowych. Norblin starał się odnaleźć tutaj jakiś własny język. To był dopiero początek pewnego zachwytu plakatem, reklamą w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Państwo zatrzymali się przy plakatach Norblina. Zatrzymaliśmy się. Zainteresowała mnie cena biletu do Ameryki. Wycieczki morskie, kwiecień, wrzesień od 90 zł z Gdyni. Tak, ale w 1934 roku niestety. Wybrali się Państwo specjalnie? Specjalnie. Wiedzieliśmy, że tutaj są i że chyba kończy się ta wystawa. Postanowiliśmy jeszcze zobaczyć. Ta wystawa jest, tak jak zresztą sam plakat, takim przejawem demokratyzacji sztuki. Pokazuje związki też rodzinne. Stefan Norblin był członkiem tej rodziny przemysłowców, dystansującym się oczywiście od tej rodziny. Chciał być artystą, nie chciał brać udziału w zarządzaniu firmą i konsekwentnie to życie artystyczne budował. Ta wystawa jest ogólnodostępna. Ona jest na takich częściach w budynku Plater, na pierwszym piętrze, w tak zwanym wojdzie, czyli takiej przestrzeni, która ma absolutnie charakter otwarty, a wokoło jest tysiące różnych rzeczy, kompletnie niezwiązanych z kulturą wysoką, raczej po prostu z usługami. Ale to pozwala na takie mieszanie się tej publiczności, która przyjdzie na tą wystawę specjalnie i tej publiczności, która po prostu przyszła tam skorzystać z jakichś usług, a przy okazji może zapoznać się z twórczością plakatową Stefana Norblina. Ja bardzo pochwalam taką ideę i wydaje mi się, że każda inicjatywa, która w jakikolwiek sposób ma krzewić kulturę w takich miejscach związanych również z handlem, jest bardzo dobra. Może warto też dodać, że Stefan Norblin w przedwojennej stolicy zasłynął jako utalentowany portrecista. W jego portfolio znalazły się podobizny na przykład Józefa Piłsudskiego, Inecego Mościckiego czy Hanki Ordonówny. Swój talent wykorzystał również jako ilustrator, projektant kostiumów i scenograf. Jednak światową sławę przyniosły mu prace, które powstały w czasie jego pobytu w Indiach. A tym tematem zajął się dla Państwa Jacek Frenzel. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. I mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Za parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Nie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. U końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Jakie konkretnie zarzuty Unia Europejska stawia portalowi chińskiemu, portalowi sprzedażowemu? O tym Monika Suszek w rozmowie ze swoim gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Unia Europejska będzie sprawdzała jedną z największych platform zakupowych, AliExpress. Są wobec niej duże zastrzeżenia. A jakie? To już wyjaśni mój gość, Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Halo, halo, panie Bartoszu. Chyba się nie słyszymy. To ja tylko dodam, że podrobione towary, manipulacje influencerów czy też rozpowszechnianie towarów niebezpiecznych dla zdrowia to są między innymi takie zarzuty, które tutaj Komisja Europejska właśnie opiera się wobec chińskiego giganta. A właściwie jest o czym mówić, bo z AliExpress korzysta z niej około 100 milionów osób. To właściwie są takie informacje, które są dla nas niezbędne. Z nami jest już pan Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Czy teraz się słyszymy? Chyba nadal jest problem. To może spróbujemy za chwilę jeszcze się z nim połączyć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do naszego tematu. O, chyba to jest jakiś taki chochlik, który nam tutaj przeszkodził, ale już teraz łączymy się z Bartoszem Zadurą z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Witam ponownie. Bardzo dobrze pana słychać. To może zacznijmy od tego. Są duże zastrzeżenia co do chińskiego giganta handlowego AliExpress. Czego właściwie dotyczą zarzuty Komisji Europejskiej? No, zarzuty Komisji Europejskiej dotyczą przede wszystkim tego, jak traktowani są klienci, to znaczy jakie mają możliwości dochodzenia swoich praw, jeśli coś nie pójdzie, na przykład chcemy zwrócić jakiś towar. Nie jest łatwo i w ogóle nie ma takiego miejsca, gdzie można zgłaszać swoje skargi, a to jest wymóg aktu o usługach cyfrowych, ale to jest być może taki zarzut mniejszego kalibru, natomiast zarzut, który jest znacznie poważniejszy, to jest dostępność na AliExpress towarów, które zagrażają zdrowiu konsumentów, na przykład podrabiane leki czy żywność, suplementy diety, tam jest to dostępne, a także są możliwości dotarcia do pornografii, co jest oczywiście zagrożeniem dużym dla osób małoletnich i tam to nadal jest. Poza tym są różne ukryte linki, które czasami powodują to, że przekierowuje nas nie tam, gdzie chcemy. W ogóle nie wiemy, że coś kliknęliśmy, a już tam jesteśmy. Czasami coś nam wpada do koszyka. Jak ktoś jest bardziej roztargniony, to może zapłacić za coś, co w ogóle go nie interesuje. W sumie tych zarzutów jest... Dużych zarzutów jest 8, a największy ma jeszcze 4 podpunkty, więc tych zastrzeżeń jest sporo. A ile potrwa takie śledztwo i jaka może być też kara dla AliExpress? Tutaj akurat akt o usługach cyfrowych nie przewiduje jakiegoś terminu, kiedy to się powinno skończyć. Bardziej to jest oparte na wzajemnej wymianie informacji i reagowaniu w tym wypadku platformie AliExpress na prośby, żądania ze strony Komisji Europejskiej, żeby wyjaśnić wszystkie niezgodności, ewentualnie je usunąć. Natomiast jeśli to nie przyniesie skutku, to no, kary mogą być bardzo dotkliwe, dlatego że to jest do 6% obrotu tej firmy, globalnego obrotu, licząc za rok ubiegły. Czyli gdyby to taka decyzja zapadła teraz, to za rok 2020. Trzeci, no oczywiście są też inne możliwości, akurat nie przewidziane tutaj w akcie o usługach cyfrowych, które no, mogą doprowadzić do tego, że ten AliExpress de facto nie będzie funkcjonował w przestrzeni wspólnoty, europejskiej wspólnoty gospodarczej. To jest już trzecie takie formalne dochodzenie w sprawie dużej platformy na podstawie ustawy o usługach cyfrowych. Pierwsze, jeżeli chodzi o platformę handlową, dwie pozostałe to chodziło o platformy społecznościowe. Jak tutaj wygląda to śledztwo? Bo przypomnę, że chodziło o dawny Twitter, czyli dzisiejszy portal X, tak, i TikTok. Na jakim obecnie etapie jest śledztwo i zastrzeżenia, które były kierowane właśnie do tych portali społecznościowych? Tak jak mówię, akt o usługach cyfrowych działa stosunkowo niedługo, od lutego tego roku w całości, a pierwsze zapisy od końca weszły w życie w drugiej połowie ubiegłego roku. W związku z tym to jest tak naprawdę, jak na złożoność tej materii, bardzo niedużo jeszcze czasu upłynęło, żeby to można było rozstrzygnąć. Najważniejsze jest to, że te śledztwa w ogóle się rozpoczęły, że cokolwiek się rozpoczęło, dlatego że tak jak już tutaj kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, wcześniej nie było takich regulacji, które na to pozwalały, a z drugiej strony mieliśmy olbrzymie platformy, czy społecznościowe, czy platformę zakupową AliExpress, która generuje cały czas olbrzymie zyski, olbrzymie pieniądze, ale też ma wpływ na miliony, jeśli nie na miliardy ludzi. Może powodować określone zachowania, może powodować rozporządzenie swoimi pieniędzmi w sposób dla osoby niekorzystny. Ma mnóstwo różnych, tutaj jeszcze w tych zarzutach, jeśli wrócę na sekundkę do AliExpress, jest kwestia programu dla influencerów. To tak daleko idzie, że są angażowani młodzi ludzie, żeby współpracowali z AliExpressem, tam reklamowali niektóre usługi czy też towary, no i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to naprawdę idzie bardzo daleko, pełza, powiedzmy sobie, w nasze życie i dlatego to jest takie ważne. Natomiast akt o usługach cyfrowych jest pierwszą taką olbrzymią regulacją, konstytucją internetu, która powstała na naszym globie. Więc tutaj troszeczkę cierpliwości się przyda, bo wszyscy musimy się dowiedzieć, jak to działa. To jest olbrzymi zamach, mimo że podjęty przez 27 państw, ale on będzie dotyczył no, całego świata de facto, bo internet to jest narzędzie globalne. Z pewnością i cierpliwości będzie nas to uczyło, ale chyba też i otworzy oczy nam, konsumentom, jak te wszystkie platformy, czy handlowe, czy społecznościowe, działają. Bardzo dziękuję. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce był naszym gościem. Dziękuję.